Apenas jugaba o si dijo no, toma te puni por ti así lo calistara puni por porque no pendeja más todo pues tiene un esteno en el dar esa de popa porque va todo está ni con buasco si dijo no y en las cosas más tía pani pues dar pues más cosas tan ni pues todo ni se llena mi va mal ni mal ni va a tener nada con dije pues tenite va cosas más tía pani pues más si buate si ni vaya soja ni apuni para nada va cano ha guardar el sal de polvo que no es que no me que buah, con paso a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, que día para que ni muni pase ni mal que tasura te que día pues tengo na porque no que mal pongo na así pensé para por muy pues más que ti de que le mía pues ti de mía que ti de que más toma mire que mía que ti busca pues ti de ah ya hay un tony pues ni mi tu ahan ni campo ah que na pues mía para ni ni la mañana mundo era ni seca pues mía para nada más se nada más One night, ya que ya papá ni quería buscar tipo no que guana guana tiene buscar un tía guana buscar año a tiene estas cosas ya pedí tía ahora mi papá que son mami ni cada día a ti me co puni burro ya yo quiero puni base ver ni caya sátira por no hay que capar que vamos año ni pues petulí cana ni día me pide papá y sabía igual va ni Johani, ya no sé si te quiero ni mala de que ni ni caca de mi coca para la gente mala tina. Ya papu ni capu, a ti apere, caiputi ni que ves que ya papu ni cae. Hemos que caicero dijo que ves que no puedes para muy guay ni para que me dejan muy boca que niño te anima. Ya ni abu ni por mai ni pues. Y boca que ni abu te anima. O sea, me llamo tan anima. Que vio que dólar o era ni trago tiempo que ves que te ale cogí ni te que vaca respeto ni hay bales ahí ni trago ni nani ya ni jalamini y ni la mamá ni ma na que ok ni ojana ma a tres bocas pues a tres bocas pues a mí ya me ni ojana mujer hoy a mí para que a mí me es que opo y a pues a para te caín pule caín o que te pasa que o que caí por ti ya pero de caí que todo no todo busca tener por ti ya no caí por ti ya mami mata ahora que mami mata ahora mujer que hoy ni con que ni emo ni tapo que va que no te iré te lo haré que mujer te voy a que en el día de mi duro ti mujer va mi día de mata ya mi sangre para tres pues ya ni por lo más que todo te por lo mi bang usted mamá ves que va pero me están llegando ve tía me llega ni a pues te me sale ya venir tôi về cái bộ mắm hết tập cái nhiều một tuần mà mấy một tuần mà cái này bị tiêm miếng nước tiệt kìm mà tiêm phải bỏ tay bên miếng nữa thế là tay dục cái bữa mua sách nữa rồi tiêm phải làm thằng ta cái mắm mắm cào chỉ được tôi biết nếu vào rồi tay dục cái nếu tiệt sẽ mang đi bỏ như thế vào rồi thì nên nên mình xin cái đại lý dục cái được không cần đuổi về tìm đi bỏ tay vào tay mình xin đại lý tay vào quên đại lý này họ sẽ nên vì cái phần mang đi bỏ tiệt đấy mà tiền mang đi về cái mà cái là Europe mà cái này thấy cái tay tay dục cũng mất tay tay tay dục cũng mất thì mình khỏi phải vì cái là Europe này mang đi về đào sẽ tiệt tiệt là vào tay anh đi thôi tay dục cũng ngắm cái là tôi nói với cái thứ đó cũng mất tay anh đi bỏ tiệt tay mình bỏ tiệt sao mình hay là mình không nên mình hay cứ tiệt tiệt là mình cứ bỏ cái Ayo ni bu, thane mihani saya titi ni, tapi tayo dia kana bersih bu. Tiada yang ini mana ni, amuk terma terata, tapi bukan ini. Wah, kita pokoknya yang mana borar, wah ini wah tayo nu bokor.